ابھی بات کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو جنبش دے، ابھی اس کے ہونٹ ہلنے لگیں تو سننے والوں کے چہروں پر نور چمک اٹھے، تو وہ جس کے بولنے سے سننے والوں کے چہروں پر نور چمکتا ہے اس کو کہتے ہیں مبشر، یعنی ایسی خوشخبری سناتا ہے کہ سننے والا جھوم اٹھتا ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بولنے لگتے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے چہرے مسکرانے لگتے تھے، چہروں پر نور چمک اٹھتا تھا، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم واقعتاً ایسا ہے کہ جیسا کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ فلاں بولتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بولتے تھے تو آپ کے دندانے مبارکہ سے نور چھن چھن کر نکلا کرتا تھا، جیسا کہ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا، یخرج النور من ثنایا، کہ آپ کے اگلے دانتوں سے نور نکلا کرتا تھا۔ تو مبشر ایسی بات کرنے والا کہ سننے والے کے چہرے پر نور چمک اٹھے، تو اس کو کہتے ہیں مبشر، خوش خبری دینے والا۔ آئندہ کیا ہوگا، یہ کام کرو گے تو کیا ملے گا، تو ان چیزوں کو دیکھتا جائے اور اپنے غلاموں کو بتاتا جائے۔ جنت کیسی ہوگی، اللہ جل مجد الکریم کا دیدار کیسا ہوگا، اللہ جل مجد الکریم کی رحمتیں کیسی ہوں گی، جنت کے باغات، ان باغات کے پھل اور پھلوں کے ذائقے کیسے ہوں گے، ایک ایک چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں اور اپنے گناہگار امتیوں کو بتاتے ہیں۔ یا پھر بشارہ یبشروں کے معنی ہیں ظاہری وجہ، چہرہ بشرا، کہ ظاہری طور پر بھی جس نبی کو بھیجا مبشر، اس کو خوبصورت بنا کر بھیجا، یعنی مبشر کے معنی ظاہری چہرہ کے خوبصورت ہونے کے۔ انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرا، اے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو شاہد بنا کر بھیجا اور مبشر بنا کر بھیجا، یعنی کائنات سے خوبصورت بنا کر بھیجا۔ تو کیسے مبشر ہیں آپ، آپ کا بشرا، آپ کا چہرہ اقدس، آپ کا حسن و جمال کیسا ہے؟ ایسا بنایا اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ کائنات میں ایسا حسین و جمیل کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ جتنے حسین و جمیل ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، کہ رب جل مجد الکریم نے اپنی خدائی کا سارا حسن سمیٹ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ اقدس میں رکھ دیا، آپ کے حسن و جمال میں رکھ دیا۔ کیسا حسین و جمیل بنایا کہ اس کو خود ہی مبشر کہہ دیا، خود ہی کائنات سے خوبصورت ترین کہہ دیا، خود ہی کہہ دیا کہ اس کا ظاہری چہرہ جو ہے باطن تو خوبصورت ہے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ خوبصورت تو ہیں ہی۔ کہا سیرت کے ساتھ ساتھ ہم نے صورت بھی ان کو خوب عطا فرمائی ہے، خوبصورتی بھی عطا فرمائی ہے، اور ساری دنیا کے محبوبوں سے اپنے محبوب کو خوبصورت بنایا ہے، ایسا خوبصورت کہ حسینہ جمیلہ کا منہ موڑ دیتا ہے، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ہے۔ ایسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے خوبصورت بنایا کہ جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال، اللہ اللہ کیا حسن تھا، بچپنا دیکھیے، جوانی دیکھیے، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنے میں بھی حسن و جمال سبحان اللہ، اور جوانی میں بھی ساری کائنات سے بڑھ کر، اور اللہ اکبر آخرت میں تو آپ کے حسن کے جلوے جو ہیں وہ ساری کائنات کرے گی، اور آپ کا حسن تمام جو ہے وہ انشاءاللہ کھل کر ساری دنیا کے سامنے آئے گا. یہاں تو اس دنیا میں تو کسی نے اپنے جیسا جانا، کسی نے بشر دیکھا، اور کسی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلووں کو بھی دیکھا. آنکھ ہو تو اس دنیا میں بھی حقیقی جلوے نظر آتے ہیں. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، ویدا ایک اور کو آئے نظر کیا دیکھے. تو اندھوں کو کیا معلوم کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال کیسا ہے. اللہ اکبر، جس نے دیکھا حضرت ام مابت رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، راستے میں ام مابت رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ تھا، بھوک لگی، تینوں مسافر آقا کریم حضرت سینہ صدیق اکبر عمر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام مابت کے دروازے پر گئے. ام مابت کا دروازہ کھٹکھٹایا، جب دروازہ کھولا ام مابت نے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کے مبہوت ہو گئے، اور دل میں خیال گزرا کہ اتنی زندگی گزر گئی مہمانوں کی خدمت کرتے کرتے، آج جو مہمان آئے تو آج میرے گھر میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کاش آج دنیا و کائنات کی نعمتیں میرے گھر میں ہوتی تو ایسے پیارے مہمان کے قدموں پہ نشاور کرتی. آقا کریم نے پوچھا، ام مابت سنا ہے کہ تیرے گھر سے کبھی تو خالی ہاتھ نہیں لوٹا، ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، تو کھانا ہوگا؟ ام مابت نے کہا کہ اے پیارے مسافر، اے خوبصورت مسافر، آج کھانا کوئی نہیں ہے. آپ نے کہا تو گھر میں دودھ ہوگا؟ الفی نہیں، آج تو دودھ بھی نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ گھر میں ایک بکری بھدی ہوئی ہے تو آپ نے سنایا وہ بکری تو اندر ہے، تو عرضی حضور اگر بکری دودھ دینے کے قابل ہوتی تو بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے چلی جاتی، یہ تو اٹھ بھی نہیں سکتی، چل بھی نہیں سکتی، تو یہ دودھ کہاں سے دے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ام مابت اگر تو کہے، اگر تجھے اعتراض نہ ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیں. حضرت ام مابت نے مسکرا کر کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ وہ دودھ والی بکری ہے ہی نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اتنی لاغر ہے، اگر وہ دودھ والی بچے والی بکری ہوتی بھی تو اس کا دودھ سوکھ چکا ہوتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے بڑھے، بکری نے دیکھا آقا کریم کو، کھڑی ہو گئی ادب کے ساتھ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی یعنی اس کے اوپر پیٹھ کے اوپر جو تھا ہاتھ مبارک رکھا تو دیکھا کہ بکری جو ہے وہ اپنی ٹانگیں چوڑی کرنے لگی، اور اس کی کھیری جو ہے حوانہ جو ہے وہ دودھ سے بھر گیا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام مابت برتن لاؤ. ام مابت برتن لائی، آپ نے دودھ دھویا، پھر کہا اور برتن لاؤ، اور برتن لایا گیا، پھر سب کو پلایا، پھر سارے گھر کے برتن بھر دیے، پھر خود پیا. اب جب حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دودھ پیا، گھر میں سارے برتن دودھ سے بھر دیے اور اسے اجازت لے کر چل دیے. اب جب شام کے وقت حضرت ام مابت رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، آج گھر میں ہر طرف دودھ ہی دودھ نظر آ رہا ہے، آج تو دودھ کی نہریں چل گئی ہیں اور آج ایک خاص خوشبو بھی آ رہی ہے. اللہ اکبر، اس وقت جو ام مابت بدویہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک نقشہ کھینچا تھا، سبحان اللہ، ام مابت نے کہا ابو مابت تجھے کیا پتا آج یہاں کیا ہوا، تو ہوتا تو دیکھتا، آج ایک ایسا خوبصورت نوجوان ہمارے دروازے پہ آیا کہ کائنات کی نگاہ نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا ہوگا، اگر زلفیں دیکھیں تو ایسے تھا جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اگر صبح اگر چہرہ دیکھیں تو ایسے تھا جیسے ابھی صبح صادق طلوع ہو رہی ہے، آپ کی پیشانی مبارک دیکھیں تو چودھری کا چاند اس میں چمک رہا تھا، دندانے مبارکہ دیکھیں تو نور کی جو تھی وہ ایک لڑی موتیوں کی ایک لڑی جو تھی وہ پرو دی گئی تھی، ہاتھ دیکھیں تو اتنا پیارا تھا، اور اس کو چھوئیں تو ریشم سے زیادہ نرم تھا، آپ بات کرتے تھے تو منہ سے پھول گرتے تھے، آپ بیٹھتے تھے تو بڑی متانت کے ساتھ بیٹھتے تھے، آپ چلتے تھے تو گویا زمین آپ کے سامنے جو تھی وہ نیچی ہو رہی تھی، گویا زمین خود بخود ان کے پاؤں کو چوم رہی تھی اور خود بخود ایسے لگتا تھا جیسے ان کے پاؤں کو چلا رہی ہو۔ ابو معبد، آج ہمارے گھر میں وہ مہمان آیا تھا کہ اللہ اکبر، ایسا حسین و جمیل کائنات نے کبھی کسی کو دیکھا نہیں ہوگا ایسا، اور کسی نے کہا سبحان اللہ، کیا اس نے خوب نقشہ کھینچا کہ ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، وہ سنا کے سخن وہ دکھا کے بھبن، میرا لوٹ گئے سب تن من دھن۔ تو وہ جو انہیں معبد بدویہ نے نقشہ کھینچا کہ اس نے کہ ایسا مبشر تھا کہ سرے اندر سے لے کر پاؤں قدمانے وارکا کے ناخنے پا تک ان کا حسن و جمال جو تھا وہ دیدنی تھا۔ آج خام خواہ ادھر ادھر کی کہانیاں، ادھر ادھر کے قصے، لوگوں کی تعریفیں، جس نے محبوب کو دیکھا اللہ اکبر وہ ساری کائنات بھول گیا، اس کو صرف آقا کے جلوے یاد رہ گئے۔ اب وہ جان دیتے ہوئے بھی اس کی نظروں میں جلوہ مصطفیٰ ہوتا ہے، اور جان دیتے ہوئے بھی مسکراتے ہوئے جان دے دیتا ہے۔ اس نے یوسف کے کٹی مصر میں انگشتے بنا اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ایسے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل مجد الکریم نے بنا دیے، ایسا حسن و جمال دے دیا کہ خود ہی ان کو مبشر کہہ دیا، کہا ان کا چہرہ اقدس دیکھو، ان کے چہرہ اقدس میں رب کا نور دیکھو۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ اکرام عام طور پہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک چہرہ کو نظر بھر کے نہیں دیکھا کرتے تھے، یعنی بعض اوقات سنا گیا دیکھا گیا کہ کسی صحابی سے پوچھا گیا نا کہ تم آقا کریم کے پاس محفل میں اتنی دیر تک رہے کیسا پایا، تو کہتا ہے کہ میں تو جی بھر کے دیکھ نہیں سکا، میں آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکا، تم کسی اور سے پوچھ لو۔ کرتے کرتے مولا علی تک بات آتی، یا ہند میں نبی حالہ تک بات آتی کہ کیسا آقا کریم کو پایا، تو وہ بیان کیا کرتے تھے کہ انہو یتلا لہو، حضرت سیدنا عبید بن قاب، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی، ان کو کہتے ہیں مصافِ رسول۔ تو کسی نے پوچھا کیسا نبی اکرم کو پایا، تو کہتے ہیں کرنا ہو یتلا لاؤ، وہ تو گویا کہ ان کا جو چہرہ تھا اس سے نور کی شعائیں نکلا کرتی، نور کی لاٹیں نکلا کرتی تھی۔ تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ ان السیف، کرنا ہو سیف، ان کا چہرہ ایسا تھا جیسے کہ نئی تلوار چمکتی ہے، تو کہا نہیں نہیں، جب تلوار چمکتی ہے تو چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھیں بعض اوقات چڑھا جاتی ہیں، اور پھر ڈر جاتا ہے آدمی جب تلوار نکلتی ہے۔ تو کہا تھا انہ الدرے، میرے محبوب کا چہرہ تو چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوتا تھا، اس سے نور نکل رہا ہوتا تھا، اندھیروں میں نور چمک جایا کرتا تھا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کو۔ اور سر تا بقدم ہے بنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، چاہے نہ کبھی اثر نہ پھر مانگے دلن پھول، اور دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے سودائی ہیں در عدن لال یمن مشک ختن پھول، اور دل اپنا بھی شہد آئی ہے اس ناخن پا کا، اتنا بھی مہے نہ ہوتے نہ اے چرہے کوہن پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہو کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، کیا اس یعنی اس خاندان کا، اس ماں کا کیا حسن و جمال ہوگا کہ جن کے یعنی اولاد کو دیکھیے تو ان کا حسن و جمال سبحان اللہ دیدنی ہے، حسنین کریمین کو دیکھیے تو مولا کائنات کا کیسے ہوگا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن و جمال تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے خوبصورت بنا کر بھیجا، رب بھی دیکھتا ہے سبحان اللہ، کائنات تو دیکھتی ہے نا، کائنات تو دیکھتی، رب بھی کہتا ہے انکا بعیوننا، محبوب تو میری آنکھیں، محبوب میں تو تجھے ہی دیکھتا، کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہوگا، رب تو محبوب کو دیکھتا ہے۔ تو ایسا بنایا خوبصورت بنایا سبحان اللہ. تو اس لیے آپ کو مبشر کہا گیا. یا بشرا یبشر تبشیرا اے اوائل کل شیء. امام جوہری نے صحاح میں یہ معنی نقل کیا, فرماتے ہیں بشرا یبشر تبشیرا اے اوائل کل شیء, ہر شے کی ابتدا کو مبشر کہتے ہیں. اے اوائل صبح, جیسا کہ صبح طلوع ہونے لگتی ہے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سورج کی شعائیں جو ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں. کبھی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے مشرق کی طرف دیکھیے تو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے صبح صادق نکلتی ہے. صبح صادق کے بعد آہستہ آہستہ وہ روشنی, وہ شعائیں جو ہیں سورج کی, وہ اوپر کو آسمان کی طرف نکلتی نظر آتی ہیں, سورج نظر نہیں آتا ہے. تو کہا وہ ہے مبشر. اے تبشیر الشمس سے, وہ سورج کے آنے کی خبر دے رہی ہیں, وہ شعائیں جو ہیں بتا رہی ہیں کہ میرے پیچھے پیچھے سورج آ رہا ہے. تو ہر شے کی ابتدا کو بھی مبشر کہتے ہیں. ان ارسلنا کا شاہدا ومبشرا, محبوب ہم نے کائنات کی ابتدا آپ کو بنا دیا ہے. جب آپ کا نور چمکا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پیچھے مخلوق آ رہی ہے, پیچھے آدم بھی آئیں گے, ان کے پیچھے موسیٰ بھی آئیں گے, ان کے پیچھے ابراہیم بھی آئیں گے, ان کے پیچھے نوح بھی آئیں گے, ان کے پیچھے الحمدللہ یحییٰ و زکریا, یوسف جیسے حسین, ایوب جیسے صابر آئیں گے, ان کے پیچھے عیسیٰ جیسے روح اللہ اور موسیٰ جیسے کلیم اللہ بھی آ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کی ابتدا ہیں, وہ پہلا کائنات کا نقطۂ آغاز ہے, وہ پہلا. جب اللہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب حقیقت انسانی کو سمجھانے کی کوشش کی تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک انجینئر ایک مکان, ایک بلڈنگ یا ایک پل وغیرہ یا جو بھی وہ بنانا چاہے, اس کے ذہن میں پہلے ایک نقشہ بنتا ہے. وہ جو انجینئر ہے وہ ذہن میں سوچتا ہے کہ جو میں بنانا چاہتا ہوں, اس کے ذہن میں پورا ایک نقشہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ نقشہ جو ہے وہ پھر ایک کاغذ پہ اس کو بناتا ہے, اور کاغذ پر بنانے کے بعد اس نقشے کو پھر وہ نقشہ جو ہے وہ زمین پر بنتا ہے. تو حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جل مجد کریم نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ جل مجد کریم کے سامنے ایک نقشہ تھا. انسان کیسا ہوگا, فرشتہ کیسا ہوگا, جن کیسا ہوگا. تو وہ جو سب سے پہلا انسانیت کا نقشہ تھا, اللہ جل مجد کریم نے ذہن میں جو سوچا تو وہ نقشہ جو تھا وہ شکل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, وہ صورت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھی. اور اسی صورت کو جب پھر نور کی شکل میں پیدا کیا تو وہ ایک نقشہ بنا کر اللہ جل مجد کریم نے سامنے رکھ لیا. تو اسی لیے کہا ان ارسلنا کا شاہدا ومبشرا, محبوب میں نے تجھے کائنات کی ابتدا بنا کر بھیجا. شیر کا معنی ابتدا ہوا. اے اوائل الشمس یعنی اے تبشیر الشمس یعنی وہ جو سورج کی شعائیں جیسے بتاتی ہیں کہ پیچھے سورج آ رہا ہے, تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور بتا رہا ہے کہ پیچھے مخلوق خداوندی آ رہی ہے, پیچھے جو ہے وہ مخلوق بن رہی ہے, اور مخلوق اللہ جل مجد کریم بنا کے بھیجنے والا ہے. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول کائنات, مقصود کائنات ہوئے, اور اول طینات اور اول المخلوقات ٹھہرے. اسی لیے اللہ جل مجد کریم نے ارشاد سنا انا ارسلنا کا شاہدا ومبشرا, محبوب ہم نے آپ کو اول الخلق بنایا. تخلیق میں سب سے پہلے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے, اس وقت حضرت جبرائیل امین نے جو سلام عرض کی تھی, السلام علیکم یا اولو, السلام علیکم یا آخرو, السلام علیکم یا ظاہرو, السلام علیکم یا باطنو, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل یہ تو میرے رب کی شانیں ہیں, یہ کیسی تو سلام پہ کہہ رہا ہے. تو جبرائیل امین نے کہا آقا میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کہا, یہ تو رب کریم نے ہی ارشاد فرمایا ہے, تو میں رب کریم کے الفاظ ہی تو دہرا رہا ہوں. آپ تخلیق میں سب سے پہلے ہیں اور تشریف لانے میں سب سے بعد ہیں. جس دن ہم نے ختم نبوت کا درس دیا تھا اس میں کتنی احادیث پیش کی گئی تھی با حوالہ کیا کا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول الخلق و آخر فی الباث. میں تخلیق میں سب سے پہلا ہوں اور میں بعثت میں سب نبیوں کے بعد ہوں. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے تھے تو سب نبیوں نے اپنے اپنے معجزے بیان کیے. جو رب جل مجد و کریم نے شان عطا فرمائی وہ ساری کی ساری بیان کی گئی. ہر نبی نے بیان کیا مجھے میرے رب نے یہ دیا, مجھے میرے رب نے یہ دیا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آخر میں آقا نے کہا آدم علیہ السلام تم نے جو کہا وہ سچ کہا, اے حضرت نوح جو کہا سچ کہا, اے ابراہیم تم اللہ کے خلیل ہو میں مانتا ہوں تم نے سچ کہا, اے موسیٰ تم اللہ کے کلیم ہو میں مانتا ہوں تو نے سچ کہا, اے یوسف تم حسین ہو, اے عیسیٰ تم روح اللہ اور کلمت اللہ ہو, لعلا وانا حبیب اللہ ہے. ہاں ہاں سن لو تم جو کچھ ہو صحیح بات ہے, میں تمہیں رب کا حبیب بن کر آیا ہوں, محبوب تو رب کا میں ہی ہوں اور میں مخلوق میں سب سے پہلے بننے والا ہوں, آنے میں سب سے آخر میں آنے والا ہوں. یعنی اللہ جل مجدو کی نشان ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہمارے قبلہ استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جاء آیا, تو آپ فرمایا کرتے تھے بڑا لمبا رب نے کہا وہ آیا تمہارے پاس نور, تو آپ کہا کرتے تھے جو دور سے آتا ہے وہ دیر سے آتا ہے تو کیوں سب کے بعد آئے, تو آپ فرمایا کرتے تھے جو دور سے آتا ہے وہ دیر سے آتا ہے. تو معلوم ہوا سب سے پہلے بنے تھے اور سب سے بعد آئے دور سے آئے تھے. تو تخلیق میں سب سے پہلے, بننے میں سب سے پہلے اور آنے میں سارے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد تشریف لائے. تو اس لیے آپ اول الخلق بھی ٹھہرے, انا اول المسلمین, جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مبارکہ جو ہے وہ اللہ جل مجد و کریم نے نقل کیا. بلکہ اللہ نے کہا کہ کہہ دو کہ محبوب میں ساری کائنات سے پہلا مسلمان ہوں. تو سب سے پہلے رب کو ایک کس نے مانا, رب کی توحید کی گواہی سب سے پہلے کس نے دی تھی؟ تو جب رب جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا تھا اللہ تو بے رب دیکھو, تو سب سے پہلے کائنات کی تخلیق میں جس ذات نے کہا تھا بلا وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. جب آقا نے کہا بلا باری تعالیٰ کیوں نہیں, تو پھر جس نے بھی سنا وہ سارے کے ساروں نے کہہ دیا بلا باری تعالیٰ کیوں نہیں. تو اس لیے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبشر ہیں. مبشر کا ایک معنی عربی میں سب سے پہلا ہوتا ہے, اوائل ہوتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوق کی ابتدا ہیں, اوائل ہیں. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب میں نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا. اور مبشر کا ایک معنی کہ جب بارش آتی ہے, جب بادل آتے ہیں, تو جب ٹھنڈے بادل یعنی ٹھنڈی بارش آ رہی ہو نا, ویسے تو بادل ویسے بھی آتے ہیں, بارش والے بادل آتے ہیں تو اس بارش سے پہلے ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ٹھنڈی ہوا سے آدمی معلوم کر لیتا ہے کہ بارش آنے والی ہے, ہوا ٹھنڈی ہو رہی ہے بارش آنے والی ہے. تو اس بارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے ٹھنڈی یہ بارش کی بشارت لا رہی ہے, بارش کے آگے آگے آ رہی ہے, یہ بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے رحمت کی بارش آ رہی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب میں نے تجھے مبشر بنا کر بھیجا. یعنی کیسا مبشر بنا کے بھیجا؟ کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم بان گیا. محبوب جس طرف جاتے ہیں رب کی رحمتیں بکھیرتے جاتے ہیں, جن راستوں سے جاتے ہیں رب کی رحمت کی بارشیں ہوتی جاتی ہیں. تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب کے رحمت کی بارش کا جو ہے الحمدللہ وہ پہلا جھونکا ہے. آپ آئے تو سبحان اللہ, تو اس لیے وہ جو پہلی ہوا چلتی ہے رحمت دینے والی، رحمت کی بشارت دینے والی، تو اس کو مبشر کہتے ہیں. تو رب نے کہا اے محبوب تو مبشر ہے، تیری میری رحمت محبوب تیرے دامن کے ساتھ وابستہ ہیں، آگے آگے تو ہے، پیچھے پیچھے میری رحمتیں ہیں. جو دیکھے گا وہ پہچان جائے گا کہ یہ وہی محبوب ہے جس کے پیچھے رب کی رحمتیں آ رہی ہیں. تو وہ جس راہ سے بھی گزر گئے سبحان اللہ، جس گلی سے بھی گزر گئے خوشبوئیں بکھیر گئے، رب کی رحمتوں کی بارشیں برسا گئے، جس گھر سے گزر گئے، جس شہر سے گزر گئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو جہاں پانچ وقت کی نماز پڑھانے جاتے تھے اس کو کہہ دیا روضہ تم میں ریاض الجنہ، وہ جنت کا ٹکڑا بن گیا. سیدہ عائشہ کے حجرہ سے لے کر ممبر پاک تک، چونکہ آقا کے روز وہاں قدم لگتے تھے، تو وہ اس کو اللہ جل مجد الکریم نے الحمدللہ جنت کا ٹکڑا بنا دیا. تو محبوب تو جس گلی سے گزر جائیں وہ گلی جنت کی ہو جاتی ہے، بلکہ رشک جنت ہوتی ہے، وہ جنت بھی اس پر رشک کر رہی ہوتی ہے. تو اس لیے بشرا یبشر تبشیرن کا معنی کہ رب کی رحمت پہنچانے والے، رب کی رحمت کے آگے آگے جہاں سے آپ گزریں گے وہاں پیچھے رب کی رحمت کی بارشیں ہوتی رہیں گی، اور جہاں گزر جائیں وہاں تو رب کی رحمتیں ہیں، تو جہاں آقا بیٹھ جائیں وہاں کیا ہوگا، اور جہاں چند تھوڑی دیر بیٹھ جائیں وہاں تو رب کی رحمتیں ہیں، جس حجرے میں چند سال رہ جائیں وہاں تو رب کی رحمتیں ہیں، تو جس آپ قبر منورہ میں صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں کیا ہوگا، وہاں کیا رب کی رحمتیں نہیں ہوں گی. اسی لیے تو 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، آتا ہے کعبہ یعنی آپ کے روزہ مقدسہ کا طواف کرتا ہے، اپنے نورانی پر ساتھ لگاتا ہے، مس کرتا ہے. ہمیں تو مس کرنے کی اجازت نہیں نا، کیونکہ ہم ناپاک لوگ ہیں، ہم گناہگار لوگ ہیں، ہم کن ہاتھوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جالی مبارکہ کو چھوئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک روزہ کو چھوئیں، ہمیں تو پیچھے کر دیا گیا. اور فرشتے پاک معصوم فرشتے جو ہیں، حدیث میں آتا ہے 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، 70,000 فرشتہ شام کو آتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، اور آ کر پھر سارا دن اپنے پروں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزہ منورہ کو مس کرتا ہے، اور شام کو واپس صبح والے چلے جاتے ہیں، اور شام والے صبح کو واپس چلے جاتے ہیں. ہر روز کا یہ تانتا بھدا ہوا ہے، فوج بن کر، جلوس بن کر، گروہ در گروہ زیارت روضہ انور کے لیے تشریف لا رہے ہیں، حاضر ہو رہے ہیں فرشتے. اور جو ایک مرتبہ ہو کر چلا گیا قیامت سے پہلے اس کی باری نہیں آئے گی. آقا کی کتنی کرم نوازی ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو بار بار بلا رہے ہیں. سبحان اللہ، فرشتہ جو ایک بار آیا دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گا. اور اپنے گناہگار امتیوں کو آقا بار بار بلاتے ہیں، کئی ہیں جو ہزاروں مرتبہ جاتے ہیں، کئی ہیں جو رہتے ہی وہاں ہیں، اور کئی ہیں جو ہم جیسے گناہگار وہ بھی کئی مرتبہ اس روزہ منورہ کی زیارت کرتے ہیں. تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے، اللہ جل مجد الکریم کا جو ہے یہ کرم ہے، فضل ہے اللہ جل مجد الکریم کا کہ اللہ نے آقا کریم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتیوں کو یہ سعادت عطا فرما دی. انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرہ، محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت کی کرن بنا کر بھیجا ہے، رحمت کا یعنی دریا اور سمندر بنا کر بھیجا ہے، اور جہاں جہاں سے گزرتے گئے جائیں گے وہاں وہاں رحمتیں بکھیرتے جائیں گے. انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا. نذیر کس کو کہتے ہیں؟ نذیر کا معنی ہوتا ہے ڈرانے والا، ڈر سنانے والا. کس سے ڈر سنائے گا؟ کس سے ڈرائے گا؟ ہر وہ چیز، علامہ فاسی رحمت اللہ تعالی علیہ مطالعہ مسرات میں نذیر کا معنی کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ چیز جو امت کے لیے نقصان دہ ہے. قیامت تک جو آئے گا جو امت کے لیے نقصان دہ ہے، جو اس کو دیکھتا جائے اور اس سے امت کو بچنے کے طریقے سمجھاتا جائے، اس کو کہتے ہیں نذیر. جتنی مشکلات قیامت تک آئیں گی، قیامت کے دن آئیں گی، قیامت کے دن کے بعد آئیں گی، جنت میں جا کر آئیں گی، یا اللہ معاف کرے جہنم میں جا کر آئیں گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا حال بھی بتا رہے ہیں. اب کتاب الملاحم اور کتب ملاحم اور کتب فتن دیکھیے تو اتنی کیا چیز ہے جس کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی. ایک ایک چیز کی خبر، شہروں کے فتح ہونے کی خبر دی، آدمیوں کے آنے کی خبر دی، گمراہ لوگوں کے ہونے کی خبر دی، قیامت کے سے پہلے کیا کیا آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری، حضرت امام مہدی کی تشریف آوری، دجال کا آنا، دجال کا قتل ہونا، پھر دابۃ الارض کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، اس کے بعد پھر بارش کا آنا، پھر قیامت کا قائم ہونا، اس سے پہلے دیکھ لیجئے مصر کے فتح ہونے کی بشارت دینا، شام کے فتح ہونے کی بشارت دینا، عراق اور ایران کے فتح ہونے کی بشارت دینا. کون سی چیز ہے جس کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے نہیں بتا دیا؟ حضرت سینا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں آقا نے ہمیں ہر چیز بتا دی اور ہم بھول گئے. ہاں جب بھی کوئی نیا واقعہ آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے کہیں خواب میں دیکھا ہوا ہے، حالانکہ آقا کریم نے بتایا ہوتا ہے. جب وہ سامنے آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے ہو یہ تو آقا کریم نے ہمیں بتایا ہوا تھا، یہ چیز تو آقا کریم نے ہمیں سمجھا دی ہوئی تھی، ہم تو بھول گئے تھے. یہ دیکھو وہ چیز ہو گئی. تو ایک ایک چیز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتا دی. اب دیکھیے بلا مثال و تمثیل، ایک آدمی کہتا ہے کہ اس طرح نہیں جانا، آگے شیر ہے، آگے سانپ ہے، آگے دریا ہے، آگے آگ ہے، تو اس نے دیکھا ہے تو کہتا ہے. اگر دیکھا نہ ہو تو کیسے کہے گا کہ آگے شیر ہے؟ وہ کیسے کہے گا کہ آگے دریا ہے؟ وہ کیسے کہے گا کہ آگے آگ ہے؟ جس نے دیکھا ہے وہی کہے گا نا. تو پھر اس سے بھائی آگے آگ ہے تو بچاؤ کیسے کرنا ہے، آگے شیر ہے تو بچاؤ کیسے کرنا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جو کچھ ہو رہا اس کو دیکھتے بھی ہیں اور پھر بتاتے بھی ہیں اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. تو ایسا آدمی، ایسی شخصیت جو قیامت تک، قیامت کے بعد تک ہر چیز کو دیکھتا ہو، ہر جتنی مشکلات ہیں ان کو دیکھتا ہو اور پھر ان کا حل بھی بتاتا جائے، تو اس کو کہتے ہیں نذیر. ان ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا، محبوب ہم نے آپ کو ڈرانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. اب دیکھیے اب قیامت میں کیا ہو، یعنی قبر میں کیا ہوگا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. جب قبر میں مردہ جاتا ہے تو ابھی جو ہے دفنانے والے ابھی وہاں سے چلتے ہیں، تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ انہو لیسمع قرآن عالقس، وہ تمہارے جوتوں کے چلنے کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے. اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، آنے والے دو فرشتے آتے ہیں مومن کے لیے مبشر و بشیر بن کر اور کافر کے لیے منکر نکیر بن کر آتے ہیں اور آ کر بٹھا کر سوال کرتے ہیں مر ربوں کا، آنے والے بتا تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، آنے والے بتا تیرا دین کیا ہے، ما کون سا تقول فی حق کے حاضر رجل، بتا تو دنیا میں اس شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور پھر صرف سوال ہی نہیں بتائے، ساتھ جواب بھی بتا دی. ایک تو یہ بتایا کہ یہ امتحان ہوگا، یہ سوال ہوں گے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس کے جواب کیا ہوں گے. تو کہا جب وہ کہیں من ربوں کا تو کہنا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. جب وہ پوچھے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، تو کہہ دینا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اور جب وہ پوچھے، فرشتے پوچھے ما کنت تقول فی حق کے حاضر رجل، آنے والے اس مبارک شخصیت کے بارے میں بتا کہ تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ما کنت تقول کیا کہا کرتا تھا، فی حق کے حاضر رجل اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہوتا تھا. دنیا میں اس نبی آئے، دیکھو نا ذرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کریں، عظمت بیان. لوگ کہتے ہیں جی اس کا تو سوال ہوگا، تم نبی کی ناتیں پڑھ رہے ہو، تم نبی کو نور مان رہے ہو. یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی چھوڑو نور و بشر کو، چھوڑو حاضر و ناظر کو، چھوڑو علم غیب کو، نماز پڑھا کرو. بھائی نماز تو پڑھنی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن سوال تو یہ ہو رہا ہے قبر میں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سوال ہوگا جن جزوں میں پڑھے ہو. ہاں ہاں میرے بھائی اس کا سوال ہوگا. ما کنت تقول فی حق کے حاضر رجل، کیا کہا کرتا تھا، بتا تیرا عقیدہ کیا تھا. بشر کہا کرتا تھا کہ نور، قریب کہا کرتا تھا کہ دور، زندہ کہا کرتا تھا کہ مردہ، آقا ان کو مانتا تھا، بے مثل مانتا تھا یا اپنے جیسا مانتا تھا، کیسا مانتا تھا تو؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں یہ سوال ہو رہا ہے کہ بتاؤ اس شخصیت کے بارے میں تمہارا دنیا میں عقیدہ کیا تھا؟ بڑا بھائی کہتے تھے، یا اس کا نماز میں خیال آ جانا اپنے بیل اور گدے کے خیال میں مستحق ہونے سے بڑا بڑا مانتے تھے، یا کہتے تھے کہ اس کا علم تو معاذ اللہ پاگلوں بچوں اور مجنون جیسا ہے، یا کہا کرتے تھے کہ یہ تو رب کے محبوب ہیں، یہ تو میرے آقا کریم ہیں، یہ تو آمینہ کے لال ہیں، یہ تو عبداللہ کے چاند ہیں، یہ تو چودھری کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ تو سوال دیکھیے آقا کریم نے جواب بھی کیسے بتا دیے، کہا جب میرے بارے میں سوال ہو تو کہہ دینا ھذا محمد رسول اللہ، یہ تو اللہ کے محمد رسول ہیں، یہ تو رسول کائنات ہیں، ہاں ہاں ہم نے ان کو پہچانا، ہم نے ان کو جانا، دیکھو ہم نے بظاہر دیکھا نہیں ہے، الحمدللہ ہم پہچانیں گے، ابو جہل نے دیکھا ہے نہیں پہچانے گا، ابو لہب نے دیکھا ہے نہیں پہچانے گا، منافقین نے دیکھا، پیچھے نمازیں پڑھی، ساتھ جہاد کیے، لیکن قبر میں نہیں پہچانیں گے ہم، قیامت تک کے آنے والے مومن جو ہیں الحمدللہ جنہوں نے بظاہر آقا کا دیدار نہیں کیا لیکن وہ دیکھتے ہی جھوم اٹھیں گے، وہ دیکھتے ہی پکار اٹھیں گے، یہ تو میرا آقا آ گئے، یہ تو نبیوں کے سرور آ گئے، یہ تو نبیوں کے امام اور سردار آ گئے، اور امام اہل سنت نے مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو وصیت کی تھی کہ جب میری قبر بنانا تو قبر کی اسامی اتنی جو تھی وہ گہری کرنا کہ جب آقا کریم آئے تو میں کھڑا ہو کر استقبال کر سکوں، میں بیٹھا نہ رہوں، میں لیٹا نہ رہوں، آقا کریم آئے تو ساری زندگی تو کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑا تھا، ساری زندگی تو یا نبی سلام علیکہ کھڑے ہو کر پڑا تھا، ساری زندگی تو کھڑے ہو کر کہا تھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو قبر میں بھی میں آقا کا کھڑے ہو کر انتظار کروں، اور شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تو حدیث مسلم کا ترجمہ یہ کرتے ہیں نا، مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فیہ، میں حضرت موسیٰ کی قبر کے پاس سے گزرا، وہ کھڑے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کا ٹھیک ہے، صلات کا معنی نماز بھی ہوتا ہے لیکن صلات کا معنی درود بھی تو ہوتا ہے نا، صلات کا معنی یہ بھی تو ہوتا ہے نا جس سے آئے لوگ چڑھتے ہیں، یہ بھی صلات پڑھتے ہیں، رب نے کیا کہا صلات بھی پڑھو سلام بھی پڑھو، آج کئی لوگ جو ہیں وہ چڑھتے ہیں، تو حضرت شیخ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ محبوب نے کہا، جب محبوب کی سواری چلی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ، میرے نبی کی راہوں میں دیدار کے لیے بیٹھے ہوئے، بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو کہا کہ یہاں کھڑے ہو کر ایک زور آور آدمی پتھر بیت المقدس کی طرف پھینکے، جہاں پتھر گرے وہاں میری قبر بنانا، صدیوں پہلے حضرت موسیٰ کو پتا تھا یہاں سے آقا جس رات میں راج کو گزریں گے تو یہاں سے گزریں گے، میری قبر وہاں ہونی چاہیے جو آقا کے راستے میں آ جائے، جو آقا کے قدموں میں آ جائے، یہاں نہ ہونی چاہیے کہ یہاں سے آقا گزریں گے نہیں، تو وہاں جا کر قبر بنائی گئی۔ تو اب جب آقا معراج کے لیے چلے سبحان اللہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہ بنا دل بر ہوگا، اشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں۔ تو جب آقا دولہا بن کے جا رہے ہوں گے تو جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ آقا آ رہے ہیں تو حضرت شاہ عبداللہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ باندھے وَيُسَلِّ فِي قَبْرِهِ، اور اپنی قبر میں ہمارے محبوب پر درود و سلام پڑھنے لگے، صلاۃ و سلام پڑھنے لگے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بھی ترجمہ تو ہو سکتا ہے نا، کیوں کہ صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی درود و سلام بھی ہوتا ہے، تو قیام کر کے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام میرے محبوب پر پڑھنے لگے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، مسکرائے، جب واپس آئے نا معراج سے تو آقا نے یہ حدیث بیان کی، تو ساتھ ہی آقا نے صحابہ سے کہا اگر تم میرے ساتھ ہوتے نا تو میں تمہیں حضرت موسیٰ کی قبر دکھاتا۔ اللہ اکبر، لوگ تو کہتے ہیں قبروں کو جانا ہی منع, قبروں کا دیدار ہی منع. تو آقا نے کہا اگر تم میرے ساتھ ہوتے تو میں تمہیں نبی کی قبر کی زیارت کرواتا. کہا کہا وہ عند کثیب الاحمر, وہ ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس. اب جب رات کو سپائسی شب تھی, معراج النبی, چاند بھی طلوع نہیں تھا, تو جو نبی اس اندھیرے میں اتنی جلدی جاتے ہوئے, براق پر بیٹھ کے جاتے ہوئے ریت کے ذروں کا رنگ پہچانتا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی قبر کے پاس جو ریت کے ذرے تھے ان کا رنگ کیا ہے, تو وہ نبی جو اتنی جلد ریت کے ذروں کے رنگ پہچانتے ہیں, کیا اپنی امت کو نہیں پہچانے؟ جو قبر کے اوپر سے براق پر گزرے تو حضرت موسیٰ کو کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں, تو جب وہ اوپر سے گزرے تو قبر کے اندر جو کچھ ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور جب قبر کے اندر ہوں تو اوپر جو کچھ ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. جو اوپر ہوں تو قبر کی مٹی ان کی آنکھوں کے سامنے حجاب نہیں بنتی, تو جب قبر منورہ کے اندر ہوں گے تو قبر کی مٹی پھر بھی ان کے لیے حجاب نہیں بنے گی. جب باہر تھے تو اندر سب کچھ دیکھتے تھے, جب اندر ہیں تو باہر سب کچھ دیکھتے ہیں. تو انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرہ, محبوب ہم نے آپ کو کائنات کو مخلوق کو اپنی امت کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. محبوب جتنی تکلیف دہ چیزیں ہیں سب دیکھتے جاؤ اور اپنی امت کو بتاتے جاؤ, اور ساتھ ساتھ ان کا حل بھی بتاتے جاؤ. گمراہ فرقوں کے بارے میں آقا نے ایک ایک کر کے بتا دیا کیسے کیسے ہوں گے, اور غلط جھوٹے نبیوں کے بارے میں بتا دیا, اور گمراہ فرقوں کے باپوں کے نام, دادوں کے نام بتا دیے. جو گمراہ فرقہ جاری کرے گا اس کا نام, اس کے قبیلے کا نام, باپ دادے کا نام بتا دیا. اور آج کل کے فرقوں کے بارے میں کتنا بتایا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگ آئیں گے جو پہلوں پر لعنت کریں گے, میرے صحابہ کو برا کہیں گے. لوگوں سنو, ایک تقوا صحابی, میرے صحابہ کے بارے میں ڈرنا, میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. تو ایک دور آئے گا جب لوگ میرے صحابہ کو برا کہیں گے, اس وقت علماء کو اپنا علم بیان کرنا چاہیے. فرمایا وہ لوگ جہنم کے کتے ہیں جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں. فرمایا آقا کریم نے, لا تو آ کے دو ہوں ولا تو شار بو ہوں ولا تو سلو ماں ہوں ولا تو سلو علیہم اذ ماتو, نہ ان کے ساتھ کھانا, نہ ان کے ساتھ پینا, نہ ان کے ساتھ نماز پڑھنا. بیمار ہو جائیں تو بیمار پرسی نہ کرنا, مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ میں نہ جانا. جو صدیق اکبر کو برا کہے, جو فاروق اعظم کو برا کہے, جو میرے آقا کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ پر الزام لگائے, فرمایا خبردار ان کے ساتھ بہنا, ان کے پاس جانا, ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا, مر جائیں تو ان پر نمازیں پڑھنا. فرمایا میں کیسے, آقا نے واضح طور پر ان ظالم لوگوں کا, رافضیوں کا ایک ایک طریقہ بتا دیا. اور جب آقا جنگ حنین کی تقسیم فرما رہے تھے مال غنیمت, تو ذوالخویصرہ تمیمی آیا تھا, تو اس کا جو حلیہ بتایا گیا, لمبی داڑھی, آنکھیں دنسی ہوئی, اور شلوار تامت جو تھا وہ نصف پنڈلیوں سے اوپر, اور آ کر کہنے لگا اے دل یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اے محمد عدل کرو. تو میرے آقا نے کہا ظالم اگر میں عدل نہیں کروں گا تو دنیا میں کون عدل کرے گا. تو فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں. تو میرے آقا نے کہا نہیں نہیں عمر, اس کو چھوڑ دو, اس کی اولاد میں سے وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر اعتراض کیا کریں گے, اس کی شکل پہچان لو. عمر تمہاری نمازوں سے نمازیں زیادہ پڑھیں گے, عمر تمہارے روزوں سے روزے زیادہ رکھیں گے, تم اپنی نمازیں ان کے سامنے حقیر جانو گے, تم اپنے روزے ان کے سامنے حقیر جانو گے. اے عمر یاد رکھو وہ قرآن بڑا پڑھیں گے, یقرؤون الفرآن لا یجاوز عن تراسیہ, قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں جائے گا, شکلیں مومنوں جیسی, اور فرمایا دل بھیڑیے سے سخت ہوں گے. زبانوں پر تو اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہوگا, اندر سے بغض رکھیں گے. تو شکلیں ان کی پہچان لے. میرے آقا نے فرمایا کسو لے ہی آتے مشمر الازارے, فرمایا ان کے تامد اوپر ہوں گے, ان کی داڑیاں لمبی ہوں گی, ہاتھ میں قرآن ہوں گے اور پھر میری ذات پر اعتراض کیا کریں گے. پہچانیے آج کون لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے, نبی کی امت کو مشرک مشرک کہہ رہے ہیں, ایک ایک بات پر شرک کے فتوے دے رہے ہیں, اور پوچھ کر دیکھو پتا کچھ نہیں. قطع جاہل مطلق. ہر ایک سے پوچھو جی جس نے غیر خدا کو مان لیا حاجت روا مشکل کشاب ہو تو دائرہ اسلام سے خارج, وہ تو پکا مشرک معاذ اللہ ہے. ان سے پوچھیے حاجت روا مشکل کشاب کی عربی کیا ہے؟ قرآن میں کہیں تو رب نے کہا ہوگا نا میرے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشاب نہیں ہے, کہیں تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا ہوگا. جیسا کہ رات کو تو ہم نے ماں نے بیان کے شاہد کا ماں نہیں مددگار ہوتا, مشکلیں حل کرنے والا ہوتا ہے, تو اللہ نے تو رب کو شاہد بنا کر دے دیا. تو اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آنے والی گمراہیوں سے بتایا ونذیرا. آقا نے کہا انا منذر العریان, میں تو صاف ننگا نیترا جو ہے منذر ہوں, ڈرانے والا ہوں. میں لگی لپٹی نہیں رکھتا, میں چہرے دیکھ کر گفتگو نہیں کرتا, میں خاندان دیکھ کے گفتگو نہیں کرتا, میں بڑے چھوٹے دیکھ کر مسئلے نہیں بتایا کرتا, میں حق کی بات کہتا ہوں اور جنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں. غریب ہو امیر ہو, اپنا ہو بیگانہ ہو, کالا ہو گورا ہو, کوئی بھی ہو, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق کی بات کہتے ہیں, اور حق کی بات کہنے سے چاہے پتھر کھانے پڑے, چاہے یعنی جو ہیں وہ دنیا ان کے سر اقدس پر کوڑا کرکٹ پھینکے, چاہے ان کے قدموں میں کانٹے بچھائے, آقا کبھی حق سے پیچھے نہیں ہوئے. تو انا ارسلنا کا شاہدم و مبشرم و نذیرا, محبوب ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. کائنات میں جو دکھ دینے والی چیزیں, جو تکلیف دینے والی چیزیں, جو عذاب بننے والی چیزیں ہیں, ہر ایک کو دیکھتے جاؤ اور اپنی امت کو ان سے بچنے کی طرح تدابیر جو ہیں وہ بتاتے جاؤ. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کا حل بھی بتاتے جاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان بری چیزوں سے بچنے کے لیے حل بتائے, ہمیں ان حلوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ جو ہے وہ داعی و داعین الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. دعا کریں اللہ جل مجد الکریم قرآن پڑھنے, پڑھ کے سمجھنے, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. منیر بھائی تشریف لاتے ہیں, انشاءاللہ ایک دو ناشی ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر جو ہے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا جائے گا.